swój rzut, uskuteczni bum, bądź prów. Jeśli działasz zgodnie ze swą racją cały czas, nie bać policję, nie bać policję, nie bać policję, nie bać policję, nie bać policję, nie bać. Ciężar swój rzut, uskuteczni bum, bądź prów. Jeśli działasz zgodnie ze swą racją cały czas, nie bać policję, nie bać. Że tak będzie. Młody, powiedz mi. Nikt nie wiedział, że tak będzie. Młody, powiedz mi. Elo Wody, teraz u Dexta. Elo Wody, teraz u Dexta. Elo Wody, teraz u Dexta. Masz coś przeciwko, temu to przestań. Bo z wysiłku możesz się zesrać. To mój koleżka, prosto z Poznania. Dlatego doszło do tego nagrania. Uważam, że to racja, nasza integracja. Akcja rap, ludzi zrzesza. DJ, miksuj dalej, ja nie zapeszam. Lubię jak styl ze stylem się miesza. A jakiś czas temu, kto by pomyślał, że będziesz miał koleżków nad Wiślan. Twoje day day, nasze elo elo. Ludzie na różne kategorie nas dzielą. My choć gdzie indziej robimy coś razem. Włodi SLU z jednym przekazem. Ja na Surzeźni mam swoją bazę. Tutaj wpadasz często z rychem na dobrze znaną azjatycką michę. Żarcie nie liche, wiesz o czym gadam. Resztę składu teraz mocno pozdrawiam i namawiam do dalszej współpracy. Na moim albumie chciałbym tu zaznaczyć. Odrzucili opcję. Odrzucili opcję, oni na ulicy zdycha. Odrzucili opcję. Odrzucili opcję. Odrzucili opcję. Odrzucili opcję, oni na ulicy zdycha. Odrzucili opcję. Odrzucili opcję. Thank you.